pizza, pizza. Con la joyina que nem fáz a kaptó, már meleg van kint is. Ó, jó. Mert egy kérdés. 300 húzsnál éreztem a kiriket szállni. Kilója? Kilója, a hentes. Thank you.